Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Jan Paweł II już oficjalnie świętem. Był to wyjątkowy człowiek i należy się z tego cieszyć, że urodził się właśnie u nas. Spełniła się wola pielgrzymów, którzy 9 lat temu na placu Świętego Piotra wołali Santo Subito. Jeden z oficerów zwolniony, w rękach separatystów na wschodzie Ukrainy ciągle kilku innych międzynarodowych obserwatorów, w tym Polak. Nasi żołnierze opuszczają prowincję Gazni, w Afganistanie będą jeszcze do końca roku. Włoskie media okrzyknęły to wydarzenie kanonizacją stulecia. Dziennik La Stampa na swojej stronie internetowej napisał o niedzieli czterech papieży. Podczas wczorajszej mszy w Watykanie Franciszek w obecności swojego poprzednika Benedykta XVI ogłosił świętymi Jana XXIII i Jana Pawła II. W uroczystościach wzięło udział 800 tysięcy osób. W czasie kazania papież Franciszek wskazał na to, co łączy obu papieży. Jak mówił, obaj byli mężnymi świadkami XX wieku. Poznali jego tragedię, ale nie byli nimi przytłoczeni. Silniejszy był w nich Bóg. Silniejsza była w nich wiara w Jezusa Chrystusa, Odkupiciela, człowieka i Pana historii. Silniejsze było w nich miłosierdzie Boga. I tego miłosierdzia powinniśmy się od nich uczyć, powiedział Trójcy już po uroczystościach kanonizacyjnych rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi. Są realitaty. Oni nie przeszli do historii, nadal są obecni, są częścią naszej rzeczywistości, naszymi towarzyszami inspirującymi nas każdego dnia. A wierni z Polski, którzy przyjechali na kanonizację Jana Pawła II, deklarują, że o jego nauce nie zapomną. Dziękują też za to, że w tych dniach mogli być w Watykanie. Nie wiem, co mam powiedzieć, takie wrażenia. Niezapomniane na pewno do końca życia. Obiecaliśmy, że przyjedziemy i przyjechaliśmy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Z Rzymu Marcin Pośpiech. Polska wdzięczna za nowych świętych. Gdy w Watykanie Franciszek kanonizował papieża Polaka, w rodzinnej miejscowości Karola Wojtyły kilka tysięcy osób zaśpiewało ulubioną pieśń Ojca Świętego. Największy człowiek świata, dla mnie największym człowiekiem świata, nie było takiego, nie będzie chyba długo. Łza poleciała jednak to jest wzruszenie, że za pośrednictwem jego będziemy wypraszać łaski. W Warszawie setki wiernych śledziło na telebimach rozstawionych na placu Piłsudskiego msza z Watykanu. Wielkie święto nas wszystkich, cały świat świętuje, w związku z tym oczywiście trzeba dać wyraz również tej radości. Był to wyjątkowy człowiek, święty i należy się z tego cieszyć, że urodził się właśnie u nas. Ważne, żeby być chyba w grupie, żeby no jednak ten dzień, który będzie absolutnie niepowtarzalny, świętować wspólnie jako wspólnota. Ulicami Zakopanego przejechała barwna bander, jaką na takiego wydarzenia nie pamiętali najstarsi górale. Doczekaliśmy się, chwała Bogu, pombok do dosyć takiej pięknej chwili, co doczekaliśmy się na kanonizację Ojca Świętego. Z każdej dziedziny Podhola przyjechali ludzie, górale, no co by Ojcu Świętemu oddać największy hołd, największemu z Polaków. A przede wszystkim dziękujemy Bogu, bo Ojciec Święty jest honorowym członkiem Związku Podhalan. Jest reprezentantem braci góralskiej naszej w niebie. Mówił prowadzący banderię Marcin Zubek. Uroczystości towarzyszące kanonizacji Jana Pawła II odbywały się wczoraj w wielu miejscach całej Polski, między innymi w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i oraz Centrum Jana Pawła II w krakowskich Łagiewnikach i na Jasnej Górze w Częstochowie. Teraz w serwisie Ukraina. Jeden z międzynarodowych obserwatorów wojskowych zatrzymanych w Słowiańsku przez prorosyjskich separatystów jest już wolny. Zwolniony oficer to Szwed chory na cukrzycę. O jego zwolnienie ze względów humanitarnych apelowano od dwóch dni do ludowego mera Słowiańska Wiaczesława Ponomariowa. Ten informował, że zatrzymani są jeńcami wojennymi, ale jednocześnie jego gośćmi, którzy traktowani są dobrze. Szwedowi zapewniono potrzebne leki. Sami zatrzymani potwierdzali te informacje. Jednocześnie wskazywali, iż ich los jest w rękach Ponomariowa. Szef misji obserwatorów wojskowych, niemiecki pułkownik Axel Schneider, mówił dziennikarzom. Jesteśmy od kilku dni w rękach mera tego miasta. Nie mamy żadnych danych, by wiedzieć, kiedy zostaniemy odesłani do domów w naszych krajach, kiedy zobaczymy nasze rodziny. Ponomariow wielokrotnie informował, iż prorosyjskie władze Słowiańska chcą doprowadzić do wymiany zatrzymanych oficerów za przebywających w ukraińskich aresztach aktywistów ruchu na rzecz utworzenia Donieckiej Republiki Ludowej. Krzysztof Renik, Donieck, Polskie Radio. Ostatni Polacy opuszczą afgańską bazę Gazni za kilka dni. Wczoraj symbolicznie zakończyli misję w tym regionie. Uroczyste zdjęcie biało-czerwonej flagi odbyło się w siedzibie gubernatora. W tym samym czasie doszło do ataku talibów, prawdopodobnie rakietowego. Pocisk trafił tuż obok siedziby gubernatora. Jeden z polskich żołnierzy został ranny, poinformowała kapitan Justyna Balik. Doszło do ostrzału, w wyniku którego został lekko ranny jeden z polskich żołnierzy. Na pewno nie był to do końca pozytywny akcent całej tej uroczystości. Wojskowy został opatrzony w polskim szpitalu, potem przewieziony do amerykańskiej bazy w Bagram. Stan żołnierza jest dobry. Choć Polacy opuszczają bazę w Gazni, to nie oznacza końca naszej obecności w Afganistanie. Polacy będą stacjonować w Bagram. Ich służba zakończy się w grudniu tego roku. To był serwis Trójki. Polska jest pod wpływem rozległego układu niżowego z ośrodkami nad Francją, Niemcami, Włochami i Bałkanami w ciepłym i wilgotnym powietrzu polarnomorskim. Dziś na wybrzeżu, Pomorzu, Mazurach i Suwalszczyźnie pogodnie, w pozostałych regionach zachmurzy się i popada. W południowej połowie kraju możliwa także burza i to nawet lokalnie z gradem. Ciśnienie waha się. Temperatura najniższa nad samym morzem od 14 do 17 stopni, a poza tym od 18 w Suwałkach, Białymstoku i Olsztynie, 19 w Warszawie, Łodzi i Krakowie, 20 w zdecydowanym większości miast, do 21 w Szczecinie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Seattle rain, fell in love, then missed the train. Could've took me right back. minut po szóstej. Czasem zadajemy sobie pytanie, co to oznacza w praktyce? No bo takie zdanie, proszę posłuchać. Pod wpływem rozległego układu niżowego z ośrodkami nad Francją, Niemcami, Włochami i Bałkanami w ciepłym i wilgotnym powietrzu polarnomorskim. No zdanie bardzo ładne, znaczyć może wiele, ale co to oznacza w praktyce? W praktyce to oznacza, patrząc za okno, że mamy przy Myśliwieckiej małe oberwanko chmurki. No tak to jakoś wygląda. Dzień dobry, kłaniamy się, zaczynamy nowy tydzień. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna. Troszkę delikatnie, jakby pan szeleścił. Spadamy. Spadło coś? Tak, słuchawki, ale to spokojnie. Słuchawki. 227-3, ekranek małpa.polskieradio.pl, 713-35. Gazety jeszcze nie spadły, ale o nich za chwilę. Autopromocja. Talenty Trójki. Szukamy przede wszystkim oryginalności, ale też dojrzałości takiej artystycznej i wyrazistości. Roman Gutek, firma Gutek Film, Festiwal T-Mobile Nowe Horyzonty. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury. Zgłoszenia w kategoriach teatr, film i sztuki wizualne przyjmujemy do 30 kwietnia. Szczegóły i regulamin na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Autopromocja. 16 minut po 6. Krystian Hanka i pierwsze strony gazet, które dziś no i które dziś właśnie inaczej. Nie mogły wyglądać inaczej. Otwieram pierwszą, a tam tytuł: zbliżenie z gotówką. No i tak pomyślałem sobie, że ale to nie chyba jest tytuł, od złej gazety zacząłem. No bo rzeczywiście w dzienniku Gazecie Prawnej taki tytuł jest na okładce. No dziennik już wybiega w przód myślami, ale oczywiście zdjęcie z wczorajszych uroczystości też wyżej i nieco mniejszy tytuł: Santos Obito po 9 latach. No ale na największe tytuły i całe strony poświęcone wczorajszej kanonizacji w Rzeczpospolitej choćby Jan Paweł II Święty i tylko właściwie ten temat na okładce tego dziennika. W Gazecie Wyborczej dwaj nowi święci Kościoła Katolickiego, złączył ich Franciszek. To pierwsza strona Wyborczej, dziennik Polska The Times, Jan Paweł II i Jan XXIII, dwaj święci papieże i też ogromne zdjęcie placu przed Bazyliką z wczorajszych uroczystości. Można nawet powiedzieć, że to prawie plakat w Polska The Times. Podobnie w Fakcie, ale to już infografika, chociaż tak naprawdę, nie wiem, czy to infografika, czy zdjęcie robione z dużej odległości, dlatego być może to jest troszkę tak, jak rysunek wygląda, ale są te nowe inskrypcje. Święty Jan Paweł II już poprawiony wczoraj, no, przed uroczystościami, napis na grobie Jana Pawła II. Święty, święty. Zresztą taki tytuł w Fakcie, w Super Ekspresie. Już też inne tematy powoli wchodzą na czołówki. No i tu akurat eurowybory. No i sprawa Tomasza Adamka. Adamek skazany w USA za jazdę po pijaku. No i jeszcze Trybuna, która też pisze: przerwany protest, mimo że nie został spełniony żaden z naszych postulatów, nie możemy mówić o porażce, czyli protest opiekunów osób niepełnosprawnych, który trwał przed Sejmem, opisywany na pierwszej stronie dziennika Trybuna. No i jeszcze dwie gazety, tak? Gazeta Polska i Nasz Dziennik, tu oczywiście też Jan Paweł II na okładce. 2 miliardy ludzi obejrzało kanonizację, podliczyła Gazeta Polska codziennie. Święty życia i rodziny, tak tytułuje te uroczystości Nasz Dziennik na stronie pierwszej. No i zwykle na końcu jeszcze zaglądamy do Pulsu Biznesu, no to już zróbmy tak, żeby było jak zawsze. 960 milionów złotych rzutem na taśmę, to jest tytuł, o kogo chodzi. To może uda się jeszcze przeczytać przed dziewiątą. No bo oczywiście będziemy ponownie zaglądali do prasy. Kolejny przegląd 10 minut przed siódmą. W tej chwili no 18:30 po szóstej. Za chwilę drobna przestępczość. Przetańczyłam już wszystko, czy wiesz? Na rowkach gramofonów, czy wiesz? Woody Woody. Tańczyłam ze wszystkimi, czy wiesz? I młodymi, i starymi, czy wiesz? Smoothie, smoothie. Stopy, o tak, zawsze pierwsze się męczą, to fakt. Moody i moody. Gorąca kobieta to ja, mam coś z niej, ona coś ze mnie ma. prosto w toń, morską toń wiodę cię, chociaż sama nie pływam, o nie. Bloody, bloody I tak to się kończy, jak się chodzi bez parasola po deszczu. Pani Katarzyno, 21 minut po szóstej. Bardzo drobna przestępczość. No więc właśnie, po drobnej przerwie drobna przestępczość powraca. Jarosław Sępek, to państwo wiedzą, napisał tekst. Tekst króciutki, ale bardzo interesujący, który zmieściłby się w wiadomości SMS-owej. Paweł Drost całość oprawił dźwiękowo, a czyta Arkadiusz Ekiert. Czy mam coś na swoje usprawiedliwienie, wysoki sądzie? Geny! Kim ja niby miałem zostać, jak mi babcia co święta robiła na drutach kominiarkę? No i miał dosyć pokaźną kolekcję tych kominiarek nasz bohater. Pytanie dodatkowe, kubek do wygrania przed dziewiątą i czekamy na państwa propozycję. Pytanie brzmi tak, nasz bohater, ten od kominiarek, miał bardzo, ale to bardzo bogate plany na długi weekend. Zdaje się, że wysoki sąd trochę mu je pokrzyżuje, ale jakie to były plany? Jakie plany na długi weekend miał nasz bohater? 227 trójek, ranek małpa polskieradio.pl, 71335. Oj, zdaje się, że będzie ciekawie. Oh, Beastie Boys w audycji porannej, 25 minut po 6. Jakie miał plany na długi weekend nasz bohater? Pan Krzysztof z Łodzi proponuje, że teraz to będzie musiał sobie zorganizować jakoś czas i ma zamiar spruć te wszystkie kominiarki i wydziergać sobie gustowny sweter. No, zdaje się, że Wysoki Sąd zorganizuje mu trochę wolnego czasu. Myślę, że podopieczny Wysokiego Sądu będzie chciał ukraść pochód pierwszomajowy w długi weekend. No, ciekaw jestem, czy by mu się udało. Ale bohater jest sprawny, więc wszystko mogłoby iść w dobrym kierunku. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, już 26 minut po 6, co oznacza, że za 4 minuty zaprosimy Państwa na skrót wiadomości. No i jeszcze to ładnie zagrało przed 6.30, która się zbliża. Skrót wiadomości, Benjamin Filip. Prorosyjscy separatyści ogłosili powstanie Ługańskiej Republiki Ludowej. Akt o proklamacji samostanowienia państwowego i deklarację suwerenności odczytano w czasie wieczornego wiecu. Samozwańcze władze republiki chcą też przeprowadzić referendum w tej sprawie. Na wschodniej Ukrainie wciąż niespokojnie. Nocą w Mariupolu zaatakowany został koktajlami Mołotowa miejski sąd. Prorosyjscy separatyści kontynuują w Doniecku okupację gmachu miejscowego radia i telewizji. Jest areszt dla 24-letniego zabójcy z Sopotu. Sąd zdecydował, że mężczyzna spędzi za kratami najbliższe 3 miesiące. Zdaniem śledczych to właśnie on zadał śmiertelny cios nożem w plecy 28-latkowi z Sopotu. Zakrwawionego mężczyznę znaleziono w nocy z czwartku na piątek w centrum miasta. Pogotowie zabrało go do szpitala. 2 godziny później jednak zmarł. 24-letni zabójca był wcześniej karany za rozbój. Teraz grozi mu dożywocie. Protest w Poznaniu przeciwko seksualizacji dzieci. Przeciwnicy wczesnej edukacji seksualnej krytykowali m.in. Światową Organizację Zdrowia. Natalia Klamecka z Fundacji Pro Prawo do Życia uważa, że standardy WHO dotyczące edukacji seksualnej deprawują najmłodszych. Jest to swego rodzaju namawianie małoletnich do podejmowania czynności seksualnych. Zgodnie z zachodnimi standardami WHO już od 6. roku życia dzieci mają być informowane o tym, czym jest antykoncepcja. Pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz odpowiada, że polityka rządowa nie ma nic wspólnego ze standardami zalecanymi przez WHO. Mamy swoją podstawę programową, która została uchwalona w roku 2008 i od 2009 roku obowiązuje. Mamy przedmiot, który się nazywa wychowanie do życia w rodzinie. Nie ma potrzeby, żeby standardy WHO zamieniać na standardy rządowe. Nikt takiego pomysłu nie miał. Zdaniem organizatorów protestu edukacja seksualna powinna rozpoczynać się od 15 roku życia. Dziś na północy pogodnie, poza tym będzie się chmurzyć i będzie padać. W południowej połowie kraju możliwe nawet burze i to z gradem. Wiatr słaby nad morzem, umiarkowany i dość silny, w czasie burz porywisty. Temperatura od 17 stopni w Trójmieście, 18 w Białymstoku i Olsztynie, 19 stopni w Warszawie, Piotrkowie i Kielcach, 20 w większości miast, a 21 w Świnoujściu i Krośnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Euronet Plus. Polskie Radio. Kto będzie następnym przewodniczącym Komisji Europejskiej? Przed zbliżającymi się eurowyborami odbędzie się debata z głównymi kandydatami na to stanowisko. Dyskutować będą Jean-Claude Juncker, Ska Keller, Martin Schulz i Guy Verhofstadt. Transmisja debaty 29 kwietnia o 14.30 na stronie Euronet Plus polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wybór nawet najlepszej drogi do celu to zaledwie połowa sukcesu. Równie ważny jest sposób, w jaki ją pokonasz. Wybierając Audi możesz w każdej podróży cieszyć się doskonałą techniką i doświadczać wielkich emocji. Tylko do końca kwietnia możesz skorzystać z wyjątkowo atrakcyjnej oferty na ostatnie modele Audi z rocznika 2013. Wybierz idealny samochód dla siebie na stronie audi.pl i przyjdź do salonu po swoje nowe Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Tato, a co ta Unia Europejska zrobiła dla Polski? No bardzo wiele ważnych rzeczy zrobiła. Na przykład, Chcesz wiedzieć? Odwiedź miejsca, które skorzystały z funduszy europejskich i weź udział w dniach otwartych organizowanych od 1 do 11 maja. Sprawdź na stronie 10 lat w UE.pl, jakie atrakcje znajdziesz w swojej okolicy. Od 1 maja oglądaj program Zapraszamy na kawę na antenach regionalnych Telewizji Polskiej. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Za miasto z rodzinką się wybieram, ale wcześniej zatankuję i umyję samochód na BP. Czysty lepiej jeździ. Dzwonię, żeby zapytać, jak wygląda majówkowa oferta na BP. Oferta aż błyszczy, bo przy zakupie abonamentu na myjnię w promocji z modnymi słuchawkami gratis można zgarnąć ponad 800 punktów Payback. Po prostu pięknie. Zatankuj i umyj na BP swój samochód przed majowym wyjazdem i zbierz ponad 800 punktów Payback. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bardzo drobna przestępczość. Dziś naszym bohaterem jest kolekcjoner kominiarek. Jakie miał plany na długi weekend? Na razie wiadomo, jakie ma plany, bo stanął przed wysokim sądem. No, ale coś planował. Co to takiego było? Pan Piotr proponuje, że razem z innymi kolekcjonerami kominiarek planował zrobić mały wypadzik taki do Fort Knox. No, ambitny młody człowiek. Pan, który posiadał taką dużą ilość kominiarek, jakąś tylko sobie znaną drogą dostał mu się w posiadanie plan napadu na bank redaktora Strzyczkowskiego i Wałkuskiego. No i planował ten plan urzeczywistnić, wprowadzić w życie właśnie w długi weekend. No i sąd pokrzyżował mu to. Może to i dobrze. Niech redaktorzy próbują swoich sił w tej sprawie. A oni nie lubią konkurencji. Oj, nie lubią. Ale nie tylko oni. Wydaje mi się, że nasz bohater korzystając z długiego weekendu, będzie próbował skraść serca wyborców i trafić do Europarlamentu. 2 2 i 7 3 jeszcze od pana Mietka z Jeleniej Góry. Propozycja: jest oczywiste, że nasz bohater wybierał się do babci z koszyczkiem pełnym darów. Taki czerwony kominiarek. Żartowałem, gdy tobie z sobą iść kazałem. Tam nie było żadnych pieniędzy, była nędza, nic więcej. Tyle razy o tym myślałem, Maciek, ja tylko żartowałem. Nie, nie, nie zwariowałem, ani tym bardziej nie oszalałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Nigdy ciebie nie kochałem. Kochałem setki innych facetów. Z tobą to jednak nie to. Kręci się ziemia wokół słońca. Dostać można szału z gorąca. Maciek, ja tylko żartowałem. Jeszcze nie spałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, gdy o tym opowiadałem, to wszystko nie ma sensu. Nie ma sensu kupować kredensu. Ciągle słucham głosu twojego. Mają cię za mojego narzeczonego. Maciek, ja jedno żartowałem. Ty tobie z sobą iść kazałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Propozycja od pana Mariusza. Nasz bohater niczym Robin w kapturze, nasz bohater w kominiarce, planował odebrać coś bogatym i zabrać biednym. Zapraszamy do Trójki. Albo odwrotnie. Za 22 minuty będzie 7. Bez tych dokumentów samochodem raczej nie ma się co poruszać. Podczas jazdy trzeba mieć prawo jazdy i dowód rejestracyjny z ubezpieczeniem OC. To oczywiste. Ale o ile o tym pierwszym trudno zapomnieć, bo prawo jazdy zazwyczaj znajduje się w portfelu, o tyle o dowodzie i ubezpieczeniu już łatwiej. Wystarczy, że z jednego rodzinnego auta korzysta kilku kierowców. Marcin Kozłowski, przedstawiciel handlowy i właściciel dwóch samochodów, wie coś o tym. Nie tylko jemu zdarza się jeździć bez dowodu rejestracyjnego. Przykład mojej siostry, która pożyczyła od mojego taty samochód i pojechała sobie gdzieś tam. Zapomniała po prostu oddać dowodu rejestracyjnego i sobie pojechała i przez to samochód mojego taty był uziemiony przez 2 dni. Siostry nie było na miejscu? Nie, no nie było jej na miejscu. Musiała kurierem wysyłać dowód rejestracyjny. Zdarza mi się, że mam w portfelu na przykład 3 dowody rejestracyjne. Maciej Brzeziński z magazynu Autoświat. I uświadamiam sobie o rany. Przecież moja żona dzisiaj jedzie jednym z aut. Co robić? Nikt nie jest doskonały. No każdy o czymś zapomina. A ten dowód rejestracyjny to tym bardziej, jeżeli się go przekazuje, nie wiem, jednego dnia jeżdżę ja, drugiego dnia muszę oddać żonie, to na pewno często się zapomina. Rodzą się pewne frustracje i niepokoje. Sam fakt obowiązku wożenia dowodu rejestracyjnego jest nie do końca zrozumiały. To zwykła prosta, nieskomplikowana czynność. Młodszy inspektor Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Polegająca na tym, że przekazuje komplet dokumentów, dowód rejestracyjny ubezpieczeń OC. No ile to wymaga czasu? W razie kontroli drogowej policjant, który weryfikuje kierowcę, pojazd i widzi, że samochodem tym nie kieruje właściciel, jest wręcz przekonany, że ten samochód został użyczony z dobrej woli, a tym samochodem nie kieruje amator cudzego mienia. Otóż każdy patrol policyjny powinien mieć i z reguły ma dostęp do centralnej bazy z danymi kierowców i pojazdów. Oznacza to, że niezależnie od faktu, czy mamy ten dowód rejestracyjny, czy go nie mamy, to i tak policjanci, którzy nas spisują z jakiegokolwiek powodu, połączą się z tą bazą i sprawdzą, czy istnieje taki samochód, na kogo jest zarejestrowany, przede wszystkim, czy jest poszukiwany. Wiem to, bo pod supermarketem ktoś mnie uderzył w samochód i widział to ochroniarz, gdzie dał mi numer rejestracyjny tego samochodu. Ja pojechałem na policję i policja po numerze rejestracyjnym doszła, kto był właścicielem i kto mnie uderzył. Nie wyobrażam sobie sytuacji, ażeby ten obowiązek został zniesiony. Prowadzenie pojazdu bez dowodu rejestracyjnego, mam prawo jazdy, mam OC, a nie mam dowodu rejestracyjnego, wiąże się z groźbą zapłacenia mandatu w wysokości 50 zł. Skoro policja mówi twardo, że ten obowiązek nie powinien być likwidowany, to może warto zostawiać taki dowód rejestracyjny na przykład w schowku? Lepiej nie zostawiać nigdy, zwłaszcza kiedy jesteśmy na parkingu, czy pozostawiamy samochód na ulicy, żadnych dokumentów dotyczących samochodu w schowku. Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Ani karty pojazdu, ani dowodu rejestracyjnego, ani tym bardziej na przykład drugiego kompletu kluczyków. Coś takiego jest traktowane przez ubezpieczycieli zazwyczaj jak niedbalstwo i wiąże się z tym, że nawet jeżeli mamy ubezpieczenie autokasko, to w momencie kradzieży takiego pojazdu z dokumentami w środku możemy nie dostać odszkodowania. I żeby była pełna jasność, to jest wyraźnie w warunkach ubezpieczenia napisane. To nie tylko ubezpieczyciele idą takim tropem, bo takim tropem idą również sądy. Tak się człowiek zastanawia, czy nie byłoby na przykład fajnym pomysłem duplikaty dowodów rejestracyjnych. I taki na przykład oryginat można by było sobie trzymać w domu, tak jak są zapasowe kluczyki. To wtedy dopiero byłaby heca, wtedy dopiero doszłoby do maszu. No nie tędy droga. Ja rozumiem. Chodzi o proste sytuacje, na przykład w rodzinie. To jest życie, prawda? Tak się zdarza. Pożyczymy ten samochód od taty, mamy i tego dowodu rejestracyjnego nie zabierzemy. W sytuacji, kiedy spotka nas kontrola drogowa, jest szansa, że zostaniemy puszczeni, czy też nie? Osoba popełnia wykroczenie, za które może zapłacić mandat. Policjant może także poprzestać na pouczeniu. Jeżeli samochód nie jest poszukiwany, kierowca jest trzeźwy, samochód i osoba zostali w 100% sprawdzeni w krajowym systemie informatycznym policji i samochód jest sprawny technicznie, to można kontynuować jazdę. Trzeba tylko pamiętać o jednym. 50 zł mandatu to kara za brak jednego dokumentu, a przecież kierowcy zazwyczaj w okładce dowodu rejestracyjnego trzymają też ubezpieczenie OC. Taki błąd będzie zatem w sumie kosztował 100 zł. Taka mała kumulacja, a co do zniesienia obowiązku posiadania przy sobie dokumentów, jeszcze w 2011 roku mówiło się o pomyśle złagodzenia przepisów, ale na zapowiedziach się skończyło. Nasz reporter Kuba Witkowski prosił o komentarz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ale nikt się nie wypowiedział. It's my turn, the circle game has brought me here, and I won't let 71335 w sprawie dowodu rejestracyjnego. Pan Michał się zastanawia, no ale jak sprawdzić, czy pojazd jest sprawny technicznie, skoro nie mamy dowodu rejestracyjnego i ważnego badania. Jak policjant to oceni, tak na oko? No tak mi się wydaje, że organoleptycznie tak sobie rzuci okiem i sprawdzi, czy jest sprawny, czy też całkiem nie. Za 14 minut siódma przypomnimy teraz dzisiejszy odcinek drobnej przestępczości. Czy mam coś na swoje usprawiedliwienie, Wysoki Sądzie? Geny! Kim ja niby miałem zostać, jak mi babcia co święta robiła na drutach kominiarkę? To tak dla tych, którzy dopiero wstali, jeszcze nie słyszeli odcinka i żeby wiedzieli, o czym rozmawiamy. A pytanie dodatkowe brzmi, jakie plany miał na długi weekend nasz bohater, kolekcjoner kominiarek? No a sąd będzie je trochę zmieniał, zdaje się, ale niekoniecznie, bo tu jest taka propozycja, że nasz bohater w długi weekend planował wysłuchać w całości polskiego topu wszechczasów. W końcu od miesiąca głosował na piosenki, no i chciałby zobaczyć, jak to się wszystko poukłada. No, zdaje się, że sąd niekoniecznie musi zmieniać te plany. A przypominam państwu, polski top wszechczasów, długi weekend. I'm not a little girl, I would not believe the stupid faces you can see on TV. I've had a few boyfriends, I've tried a few tricks, so treat me like a lady and don't lie to me. A little girl fiction, your policy. Pan próbował wuzetki upiec, tak planował, nie? Trochę mu nie wyszło. Czasem nie wychodzi, no tak to jest, no taka prawda jest, 2-2 i 7 trójek. A jeśli chodzi o dowody rejestracyjne i obowiązek mania ich ze sobą? Jestem człowiekiem motoryzacyjnym, dokładnie diagnostą samochodowym i chciałem powiedzieć, że jeszcze 6-7 lat temu policja nie wyobrażała sobie, że w dowodach nie będzie tak zupełnie niepotrzebnej rzeczy jak numer silnika, gdyż z tego powodu nagle zaczną ginąć wszystkie samochody na części. No i dzięki Bogu od tych ładnych kilku lat nie mamy tego numeru silnika, a ilość kradzieży samochodów znacząco spadła i myślę, że taki związek z posiadaniem przy sobie dowodu w trakcie podróży jest pomiędzy tym numerem silnika a posiadania dowodu. Za 9:07 Krystian Hanke. Tak nawiązując do tego, o czym mówił słuchacz, pomyślałem sobie, że taki tytuł Dzięki Bogu mamy świętego mógłby też być dzisiaj w prasie, a jednak nie ma i są inne, takie bardziej oficjalne. Mowa wczorajszej uroczystości kanonizacyjnej Jana Pawła II i także Jana 23. W Rzeczpospolitej, zresztą w wielu gazetach ta uroczystość zajmuje wiele stron. Zdjęcia kolorowe, cytaty, tak jak w Rzeczpospolitej, niezwykły dzień w Rzymie, albo przyjechały z workiem próśb łaski świętego Jana Pawła II spłyną na nas i na całą Polskę, mają nadzieję Polki, które przyjechały na kanonizację. Aleks z Nigerii mówi z kolei tak. Nauczył nas, czym jest wolność. Afryka wciąż kocha papieża. Papież zmienił jego życie. To znowu historia innego człowieka, który opowiada o swoich duchowych doświadczeniach z Janem Pawłem II. To w Rzeczpospolitej w fakcie trochę na wesoło. No właściwie nie trochę, bo tytuł Humor, radość i sweetfocie wielkich. To też artykuł na dwie strony. Jeden z kilku relacjonujących wczorajsze wydarzenia. No, sweetfocie wielkich. Jest pierwsza dama, która robi mężowi fotkę. Tak jest zresztą zatytułowane. No, ale obok poważni skupieni. To już premier Tusk z żoną Małgorzatą. Obok kolejne zdjęcie. Była premier i była ambasador Polski w Watykanie Hanna Suchocka. Znalazła wśród gości Hannę Gronkiewicz-Waltz i Cezarego Grabarczyka. Takiej chwili nie mogła przegapić i poprosiła jednego z księży o zrobienie wspólnego zdjęcia. Czyli zdjęcie, jak pani Hanna Suchocka prosi o zdjęcie. No i tych zdjęć jest całe mnóstwo. Na uroczystościach możni tego świata, wielcy królowie, głowy państw i tak dalej, i tak dalej. To wszystko można sobie także w fakcie zobaczyć. W Gazecie Wyborczej z kolei relacja z tego, co działo się w Polsce. Obrazki z kanonizacji. W Krakowie kult relikwii, w Zakopanem folklor góralski, w Warszawie sentymentalnie. To tyle, jeśli chodzi o wczorajsze wydarzenia. Wybiegamy naprzód i to dobra informacja. Uwaga, Gazeta Wyborcza pisze, od środy kierowcy przejadą autostradą A1 z centrum Polski do Gdańska, o ile pogoda pozwoli, na ułożenie ostatniego kilometra asfaltowego dywanika. Tytuł też ładny, ostatni kilometr autostrady nad Bałtyk się leje. No i niech to będzie jedyne, co się leje w weekend długi. Liczymy na lepszą pogodę niż ta, którą na razie zapowiadają synoptycy. Dyrekcja chce już w najbliższą środę przekazać ten ostatni brakujący odcinek. Będzie autostradowe połączenie Gdańska z Warszawą i Poznaniem. Chociaż na mapie to wygląda trochę jak kotwica. Dobrze powiedziałem? Kotwice, prawda? Także z Warszawy troszkę trzeba nadrobić, z Poznania jeszcze bardziej nadrobić, ale być może jeśli chodzi o czas, no to tak naprawdę pozwoli to na szybsze dojechanie z obydwu tych miast do Trójmiasta i także do Sopotu. Tu postawmy kropkę. Przed wyjazdem na autostradową trasę na wybrzeże warto się upewnić, czy mamy dość paliwa, bo na razie nie ma jeszcze stacji benzynowych na odcinku 140 km A1 między Strykowem i Toruniem, przestrzega Gazeta Wyborcza. Dziennik Gazeta Prawna też wybiega w przyszłość. Włóż kartę do bankomatu, ten napis zna każdy i każdy może już zacząć się od niego odzwyczajać, bo do użycia wchodzą maszyny, które obsługują bezstykowo. No to tak jak te systemy już, którymi można płacić w sklepach, czyli kartami dotykowymi. Wystarczy zbliżenie karty do czytnika, wstukanie PIN i zadeklarowanie kwoty do wypłaty z bankomatu. Taki pomysł i tak jest ponad szybciej i bezpieczniej. Już są pierwsze testy, a w zasadzie niektóry, jeden z banków ma już testy za sobą, kolejne się przymierzają. Nasz kraj, pisze dziennik, nadaje ton zmianom technologicznym w sektorze finansowym. Znani jesteśmy z tego, że najchętniej w Europie korzystamy z płatności bezstykowych, a teraz staliśmy się drugim, obok Hiszpanii, krajem, w którym funkcjonują zbliżeniowe bankomaty, pisze dziennik Gazeta Prawna, który pisze też, że machina prywatyzacji za chwilę się zatrzyma. W maju rozstrzygną się losy Ciechu i polskiego holdingu nieruchomości, ale roczny zysk ze sprzedaży państwowych firm zapowiada się marnie, pisze ten dziennik, to dziennik Gazeta Prawna. No i też niewesoła sytuacja w polskim górnictwie i dziś piszą o tym i Rzeczpospolita na swoich łososiowych stronach i Gazeta Polska codziennie. Rzeczpospolita pisze, dziś stanie 9 kopalń, jutro górnicy będą manifestować w Katowicach. Tylko reformy mogą uratować największą polską spółkę węglową przed bankructwem, twierdzą eksperci. Kompania węglowa stoi nad przepaścią. Gazeta Polska codziennie dodaje, że jutro w Katowicach manifestacja i to wszystko przygotowania do wielkich protestów w Warszawie 19 maja. Więcej o polskiej sytuacji w polskiego górnictwa w wiadomościach ekonomicznych po 7:30. Dziękujemy. To poranna prasa i Krystian Hanke. 20 minut po 7 się spotkamy. Też. Będzie pan? No spróbuję. Będzie pan zadowolony. Daleko nie jest. 227 trójek. Moim zdaniem nasz bohater planował, oczywiście w rzeczonej czapce na głowie, odwiedzać mieszkania na osiedlu i rozdawać mieszkańcom kalendarze kominiarskie. Ranek Małpa Polskie Radio PL, a także 713355. To Robert Kray, tak, tak. Robert Kray? Fajny bluesier, Robert Kray. Tak? Czy nie? Jechać. Nie, Droners.